мы працягваем чытаць незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў Алеся Бадака. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Старая варона. Хутка лес пачаў радзіць. Карына спынілася, каб аддыхацца, як раптам пачула над галавой працяглае: «Карр!» Затраўшы галаву, дзяўчынка ўбачыла на бярозе старую варону, якая з цікавасцю пазірала на яе. «Ха! А я ўжо думала, што ў гэтай краіне жывуць адны ведзьмы!» — узрадавалася Карына нечаканай сустрэчы. «Калі ты яшчэ і гаварыць умееш, то мне вельмі пашанцавала!» «Карр! Карр!» – некалькі разоў паўтарыла варона. «Не умееш!» – уздыхнула Карына. «Відаць, у казачных краінах размаўляць умеюць толькі белыя вароны!» – успомніла яна пра валадарку краіны сонечных зайцоў. «Не смяши мяне!» – раптам адазвалася старая варона. «Я нават здагадваюся, пра якую белую варону ты мелеш!» «О, заговорила! Заговорила!» – узрадовалася Карына. «Знайшла, кого мне ставить у приклад. Гэта шельма и крутелька, не ведай половы тых слов, что ведаю я!» «Но, можа быть, – легко погодилася Карына, – абы каб не покрыўдзіць старую варону, можа яна дапаможа ёй сустрэцца з Ганестай?» «Так и есть, не сумнявайся. Яна лічыць, раз стала володаркой целой краины, то теперь разумнейшая за усіх ворон. Хе-хе, як бы не так. Шельма, крутелька, я справилася б не горш за яе, але не воронина гэта справа, володарыць краиной». «Вы так лічыце?» Карына хотела похвалить старую ворону. «Ну, краины ж бываюць розныя. О, я прожила на гэтым свете вельмі шмат и ведаю, что говору», – змрочно промовила птушка. «Нас, ворон, усе называюць неразумными. Але скажи, пакуль мы с тобою размаўляем, ты заподозрила, что у мяне мало розуму?» «Не», – шчыра призналася Карына. «Вось бачыш, а ўсё таму, что я просто сяджу на бярозе и балбачу с тобой. А калі б я пачала валадарыць якой-небудзь краіны, о, сунуть дзюбу не ў свае справы, моя неразумнасць адразу б вылезла наверх. Адразу. І вось таких, як гэтая белая шельма, гэта белая крутелька, ва ўсім свете і ведаюць, што мы неразумныя». «А вы знаёмыя з белай варонай?» – пацікавілася Карына. «Ці мы знаёмыя?» – у голасе птушкі адчулася пагарда. «Вядома, знаёмыя. Гэта моя стрыечная сястра. Век бы мне яе не бачыць. І адкуль яна такая белая ўрадзілася? Іншая ад сораму крыла на сябе б налажыла, а гэты убіла ў галаву, што яна нейкая асаблівая». Старая варона яшчэ доўга лаяла сваю сваячку, а Карына цярпліва чакала, калі яна выгаварыцца. Нарэшце, скарыстаўшы паўзу, Карына спытала: «Скажыце, а вы добра ведаеце гэты лес?» «Ха! Ці добра я ведаю гэты лес? Карр! Ды я магу лётаць па ім заплюшчанымі вачыма! Карр!» «Тады вы пакажаце мне сцежку, якая вядзе да дома валадаркі краіны ведзьмаў?» – спытала Карына. «Да дома Ганесты вядуць усе сцежкі, якія ёсць у гэтым лесе, але не кожны, хто ходзіць па іх, можа патрапіць да яе», – напышліва сказала старая варона. «Дзіўна», – нясмела заўважыла Карына. «Нічога дзіўнага», – не пагадзілася старая варона. «Проста Ганеста іх так заблытала, каб абы хто не сноўдаўся каля яе дома. А ў цябе якая справа да яе?» – насцярожылася старая варона. Карына расказала сваю сумную гісторыю ад пачатку да канца. «А гэта ўсё штучкі, аўгі», – упэўнена прамовіла старая варона, як толькі дзяўчынка замоўкла. «Яе даўно трэба як след правучыць за шкадлівасць. Так і быць, я пакажу табе дом Ганесты. Ідзі за мной». І з гэтымі словамі старая варона зляцела з бярозы. Карр! Валадарка краіны ведзьмаў гневаецца. Варона ляцела крыху наперадзе. Карына ледзь паспявала за ёй. Яна то выходзіла на сцежку, то збочвала з яе і прадзіралася скрозь кустоўе, аб якое падзерла ўсе ногі. Нарэшце старая варона апусцілася на вершаліну невысокай елкі і сказала: «Далей ідзі адна, толькі нікуды не зварочвай!» Карына падзякавала вароне за дапамогу, пралезла праз кусты алешніку і апынулася на шырокай паляне, пасярод якой стаяў вялікі драўляны дом з двума двухпавярховымі вежамі па баках. Ніжнія паверхі вежаў служылі дадатковымі ўваходамі ў дом, а на другіх паверхах выступалі прасторныя балконы. Да параднага ўвахода вёў ганак, над якім узвышаліся драўляныя калоны. На ганку ляжаў вялікі чорны кот і, здавалася, спаў, але як толькі Карына хацела прайсці міма яго, чорны кот расплюшчыў вочы і незадаволена сказаў: «Ну вось, ходзіць тут усялякі і робіць выгляд, быццам не заўважаюць, што каля дзвярэй знаходзіцца верны вартаўнік валадаркі краіны ведзьмаў». «Прабачце», – вінаватым голасам прамовіла Карына, – «але, прызнацца, мне нават у галаву не прыйшло, што вы можаце быць вартаўніком валадаркі краіны ведзьмаў». «Ну, вядома», – скрыўды ў голасе прамармытаў чорны кот. «Ты падумала, ляжыць тут на ганку бяздомны кот і чакае, пакуль яму кінуць абгрызеную костачку, мау?» «Не», – засмеялася Карына, – «не, на бяздомнага кота вы не падобны, хутчэй на любімага кота гаспадыні гэтага дома». «Мяу», – задаволена замурлыкаў чорны кот, – «так яно і ёсць. Калі табе патрэбна ганеста, то мусіш пачакаць, пакуль я паведамлю ёй пра твой візіт. Мяу». Карына згодна кіўнула, і чорны кот знік за дзвярыма. Праз хвіліну ён вярнуўся і сказаў: «Валадарка краіны ведзьмаў чакае цябе!» І зноў улёгся на ганку і тут жа заплюшчыў вочы. Карына думала, што ўбачыць старую бабульку, такую шагідную і змрочную, як і Ауга, аднак ганеста аказалася яшчэ даволі маладой жанчынай і з твару даволі прывабнай. Праўда, з яго ніколі не сыходзіла строгасць. Нават калі ганеста усміхалася, вочы яе заставаліся халоднымі. Валадарка краіны ведзьмаў была ва ўсім чорным, і на плечы яе спадалі доўгія чорныя валасы. Ганеста сядзела ў крэсле, трымаючы на каленях. Карына не магла паверыць. На каленях ляжаў той самы чорны кот, верны вартаўнік ведзьмы, які, як здавалася, застаўся на ганку. «Ну, відаць, у яе некалькі катоў», – падумала Карына, але чорны кот нечакана падміргнуў ёй, нібы старой знаёмай, і цяпер яна магла спрачацца на што заўгодна. Гэта быў верны вартаўнік валадаркі краіны ведзьмаў. «Што цябе прывяло сюды?» – спытала ганеста і пагладзіла чорнага кота. Карына пачціва пакланілася ведзьме і расказала, якая бяда прымусіла яе і граню адправіцца ў такое небяспечнае падарожжа. Пачуўшы пра штучкі адной са сваіх падданых, валадарка краіны ведзьмаў так разгневалася, што чорны кот прадбачліва саскочыў з яе каленяў. «Ну я ж забаранила ім бываць у краіне людзей!» – закрычала ганеста. «Хто асмеліўся не паслухацца мяне?» Ганеста рэзка устала з крэсла, падышла да дзвярэй, якія тут жа самі расчыніліся, і ўзняла ўгору рукі. У той жа момант ушчалася такая бура, што нават задрыжэлі сцены дома, дрэва нахіліліся ад моцнага ветру, а некаторы вецер выварочваў з карэннем, і яны з шумам і трэскам валіліся на зямлю. Аднак праз хвіліну бура ўціхла, і ганеста загадала Карыне: «Ідзі за мною». Карына паслухмяна выйшла з дому і ўгледзела на паляне шмат ведзьмаў. Сярод іх былі і старыя, і маладыя, але ўсе мурзатыя і ў брудных лахманах. «Пакажы мне, каго з іх ты бачыла?» – сказала ганеста Карыня. Дзяўчынка падышла бліжэй да ведзьмаў. Усе яны былі падобны адна на адну, і Карына баялася памыліцца. Яна падоўгу ўзіралася ў твар кожнай з іх. І нарэшце тыцнула пальцам у старую, якая з-пад ілба глядзела на Карыну. «Што такое? Гэта няпраўда. Дзе ты магла мяне бачыць?» Ведзьма зрабіла выгляд, быццам вельмі здзівілася. «Да хіба я магла?» Але Ганеста не дала ёй закончыць. «Ауга!» – грозна сказала яна. «Колькі разоў я цябе папярэджвала, мне надакучылі твае штучкі!» «Да я, да хіба можна? Як вы маглі падумаць?» – прабубніла ведзьма, але, відаць, зразумела, што лепш не будзіць ліха. «Ай, я больш не буду!» «Дзе хлопчык, які прыйшоў сюды разам з ёй?» Ганеста кіўнула ў бок Карыны. «А гэта, ён там!» – прамармытала Ауга. «Ён павінен быць тут! Зараз жа!» – загадала Ганеста і ўзмахнула рукой. Старая ведзьма закруцілася на месцы, як ваўчок, і, не перастаючы круціцца, ў адно імгненне знікла з паляны. Прайшло не больш хвіліны, як яна вярнулася, і не адна, разам з Гранем. «Граня!» – радасна ўсклікнула Карына. Але хлопчык толькі здзіўлена лыпаў вачыма, азіраючыся па баках, і нічога не мог зразумець. «Падыдзі да мяне!» – згадала Ганеста Аузя. Старая ведзьма пакорліва падышла, насцярожана пазіраючы ў вочы валадарцы. «За тое, што ты не адзін раз парушала законы нашай краіны, я пазбаўляю цябе права насіць залаты пярсцёнак!» – сказала яна строгім і ў той жа час урачыстым голасам і працягнула руку. «А ваша вядзьмярская вялікасць!» – узмалілася Ауга. «Хіба можна за нейкіх дзяцей? Яны яшчэ і не гэтага заслугоўваюць. Добра, калі вы так хочаце, я больш не буду, нагі мой больш там не будзе, а калі я змахлюю, то хай!» «Пярсцёнак!» – суха паўтарыла Ганеста. Ведзьма замоўкла і нехаця зняла з пальца пярсцёнак з крышталікам, у якім пагойдвалася рыбіна вока, і працягнула Ганесце. «Ну, а цяпер усе могуць вярнуцца па сваіх дамах», – ужо больш мяккім голасам прамовіла Ганеста. Ведзьмы, як па камандзе, закруціліся ваўчком і зніклі з паляны. «Пададзіце да мяне!» – звернулася Ганеста да Карыны і Грані. Калі дзеці наблізіліся да валадаркі краіны ведзьмаў, яна дакранулася да правай рукі Грані і сказала: «Ну, цяпер твая рука не будзе балець!» Грані памацаў плячо, затым патрос рукою, радасна ўсклікнуў: «Хо! І праўда! Не баліць!» Ганеста уважліва паглядзела ў вочы Карыні і задумліва прамовіла: «А вось зняць чары з твайго брата не так проста».